Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, toplumda din adına oluşmuş yanlış inanç ve amellerin ekserisi mevzu uydurulmuş hadislerden kaynaklanmaktadır. Halkın cahil kesimi bunları sorgulayıp ayıklayamamış, çok sevdiği peygamberine nispet edilen yalanları kemali hürmetle benimsemiş, hatta bu yalanlara sarılmanın kendisine şehit sevabı bile kazandıracağına inanmıştır. Asılları Arapça olan yüzlerce uydurma hadis kitapları içerisinde on binlerce uydurulmuş hadis vardır. Çeşitli kaynaklar bunların sayısının tam olarak bilinemediğini ama 40-50 bin dolaylarında tahmin edildiğini yazarlar. Bu uydurulmuş hadislerin çoğu daha sonra uyduranlar tarafından itiraf edilip açıklanmıştır. Ama buna rağmen bu uydurmaları kitaplardan ve toplumdan söküp atmak mümkün olmamıştır. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış ve güncellenmiş olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, İniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Geçen haftaki programımızda konuğumuz Şems suresinin kasem edilen 7 adet referansın mecazi anlamlarını anlatmaya başlamış. En son olarak nefse ilham edilen takva ve fücur konularına gelmiştik. Burada biraz açıklama yapınca süremiz dolmuştu. Biraz daha açabilir miyiz bu konuyu efendim? Şimdi Cenab-ı Hak o ayetlerde, yani parantez ayette, kasem cümlesinin içerisinde فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, nefsin fücurunu ve takvasını, yani din iman tanımayıp yani yırtık bir adam olmasını, fücurdan söylüyorum yırtmaktan bunu geliyor. Veyahut da korunaklı bir şey olmasını nefsin ilham ettiğini bildiriyor. İnsanın genlerine kodladığını bildiriyor. Şimdi bunu nefs dediğimiz zaman bu sadece insan olarak ele almayalım. Evet. Bu olay bütün varlıklarda herkesin, şimdi şöyle düşünün, denizde, karada, havadaki bütün varlıklarda kendini koruma içgüdüsü vardır. Hep gelişmiştir. Hepsinde vardır. Yani insanın bile normal bir eğitimle aylarca, yıllarca sürecek kendini korumaya şeyini Cenab-ı Hak içgüdüsünde, içgüdüsel olarak varlıkların içerisinde var etmiştir. Yani bunlar hep var etmiştir. Şimdi bunlara çoğunu görürsünüz. Mesela gaz ördek yumurtasını şey yapsam, beraber bir tavukta veyahut da gazın hani bollukta şey yapacak olursan, kuluçka yatıracak olursan, orada civciv çıkacak olsa, tavuk bir tarafa, tavuk civciv bir tarafa giderken gaz veyahut da ördek yavrusu hemen kendi şeyine göre suya gidecek. Yine kaplumbağalar dağ ortasına ya bir şey evet. yapacak olursan, yav çıkacak olursa evet. dağ kaplumbağası dağ dağa doğru giderken su kaplumbağası vadiye doğru, suya denize doğru, yerine. Denize doğru hemen yine Öneriyor. Filmlerde şeylerde görüyoruz hemen kumun içerisinden çıkan kaplumbağa yavrularını evet, değil mi? Karette karettalar falan hemen şey ettim, bütün olanca hızıyla kendisini kurtarmaya evet. suya refleks olarak her varlık kendisini şey yapmıştır. Hmm. İnsanda da bu böyledir. Evet. Cenab-ı Hak hepsini insanın içerisine derc etmiştir. Evet, burada bunları verme özelliğini de örnek gösteriyor Cenab-ı Hak böyle ki nefsi ve nefsi dediğim gibi tesviye eden, evet. Olgunlaştıran, biçimlendirene de kasem etti. Onları da onları saydık. Şimdi bu olaylardan sonunda da nefsini arındıran kurtulmuştur. Hı. Nefsini kirleten, örten de zarara uğramıştır. Perişan olmuştur. Evet. Bütün mesele, bütün olay işte bu iki cümle için. Şimdi buraya kadarki açıklamalar bu gerçeği bildirmek için. Bu iki gerçeği ortaya çıkaralım. Evet. Evet. Şimdi bu iki gerçek, bakın şimdi yine bir başka noktaya daha dikkat edeceğim. Hatırlayın. İnsan arındığı zaman kurtulması, nefsini örttüğü zamanda da kirlettiği zamanda da zarara uğraması. Bundan önce geçti mi derslerde? Sanki hatırlıyorum ama hangi şeydi yani evet. bilemedim tamam. Âlâ suresinin Âlâ da mıydı? Şimdi evet. 14 ile hani evet. Âlâ suresinde bunu Âlâ 14 demek. Evet öyle. Buradan neydi? Bakalım okuyayım evet, istersen. Evet orada şimdi 14-17 okuyacak olursan tamam. Orada görürsün mesela. Âlâ suresinde 14-17'de arınan Rabbinin adını anıp da salat eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Evet. Aynı işte. Aynısı. Buradaki felah sözcüğüyle kullanılır. Tamam mı? Gat eflaha men tezekka. Orada da aynı. Aynı şey. Şimdi merdiven çıkıyoruz ya. Burada biraz daha. Burada nefsi de kirletmeye şey. Şimdi burada üzerinde duracağımız arınan ifadesi var. Aynı, arınan. Evet. Arınan. Arınan. Heh. Şimdi insanın arınması ne? İnsanın arınması. Ha, şimdi evet. insanın arınması ne demek? Evet. Şimdi bu arınma, insanın arınması hem ayetin devamında ötekinde de şey yapın, salihatı işlemeye getirdiydi ya. Birincisi iman. İnsan imana sahip olacak. Bir iman. Kesinlikle şirkten, bak şirkten, nifaktan, küfürden uzak olacak. Evet. Şimdi arınma temizlik demek biliyorsun bunu nefsin tezkiyesi Tabii. diye şey yapıyoruz arınması. Nefsin tezkiyesi diye elbisesinin temiz olması, banyo yapmış olması vesaire falan filan Öyle değil. Yok tabii yani, ki. Nefsin o vücut temizliğidir. Tabii ki. Nefsin tezkiyesi iç temizlik. İç temizliği bu ayeti anlamak için burada Tevbe suresinin 28. ayetini mutlaka ve mutlaka bilmemiz lazım. Tevbe suresinin 28 mi? 28. ayetini bilmemiz lazım. Evet. Evet. Okuyalım lütfen. Onu. Tabii tabii. Ey iman eden kimseler! Ortak koşan bu kimseler sadece bir pisliktirler. Evet. Bak. O müşrikler. Evet. Pisliktir. Şimdi evet. cümlede sadece bu burada innemel müşrik innema var bak innema var ma var innema evet. ifadesiyle ifade edilir cümleyi ismi olarak ifade edilir müşrikler pisliktir sadece pisliktir evet. sadece bir pisliktir derken bir özellik daha var ayette bakın şimdi ayetin orijinalinde neces ifadesi geçer neces evet değerli izleyicilerimiz de hani bu konuda biraz dikkatli olsunlar orada. Hı. Neces. Neces. Hı. Pislik olması. Neces pislik ama müşrikler necestir dedi ama necistir dese yani elbisesi kirlenmiştir, vücudu kirlenmiştir anlaşılır. Ama necestir. Necest dediği zaman hücreleri, dokuları, tüm atomları kirlenmiş demek. Yani A'dan Z'ye homojen olarak bütün hücreleri, tamam, bütün hücreleri pisliktir demek. İşte nefsin tezkiyesi de necislikten, necestlikten insanın kendisini kurtarmasıdır. Bu da ne ile olur? İmanla olur, salihat işlemekle olur. Salihatla olur, evet. Evet, iman ve salihat. Evet. Ve orada hani fücurunu şey yapmış da, o fücuru, din, iman, tanımamazlık, akıl, vicdan tanımamazlık olması şeyini de örtbas etmiş olur. Evet. Evet. Nefsin tezkiyesi demek, tekrar diyelim, şirkten, nifaktan arınmak. Fiski fücurdan uzaklanmak onlardan. Yani zahiri kirliklerle bir alakası yok. Yok. Kendisini kurtaran, öyleyse iman eden, salihat işleyen diyelim. Tersinden. Tersinden. İman etmiş, hakiki iman, müminim demek demiş, Müslüman demiş değil yani. Kendisini arındırmış. Evet. A'dan Z'ye kadar bir de kendisini arındırmış dediği zaman dikkat edeceğimiz bir şey var. Sen arınık gördüğün adam da senin arınık gördüğün adam demek değil yani. Kendisi arınık, kendi arınıklığını kendisi bilecek. Kendisi bilecek. Vicdanıyla da arınık olduğuna ikna olacak. Evet. Yani baktığın zaman bu adam temiz adam, arınık adam falan demek yetmiyor. Kendisi bilecek. Hayır, kendisi, vicdanın da kendisi bu konuda bilecek. Evet. Şimdi bunlar kendisini kurtaracak. Evet. Bir de nefsini örten diyor Cenab-ı Hak. Tersi. O da zarar edecek. Fakat habe mendesseha. O nefsini var ya, örten adam da evet, zararda. O da zararda. Şimdi nefsi örtmek, şimdi örtmek deyince örtemesi, burada ne kastediliyor? Onu bir onu şey yapalım. Öğrenelim. Yani onları da takdim edeyim ben. Şimdi bu ifade Araplardaki bir deyimden geliyor. Nefsin örtülmesi. Yani nefsin örtülmesi bir deyimden geliyor. Şimdi Araplar hani şeylerinde zengin, varlıklı, sahaveti olan adamlar var ya. Evet. Mesela şimdi evlerini yüksek yerlere yaparlar. Ve dışarıdan gelen misafirleri ağırlamak için, onlara izzet ikramda bulunabilmek için devamlı ışıklarını açık tutarlarmış. Yolu görsünler, herkes gelsin. Herkes diye. Gelsin, ihtiyacı var. O mesela gece gündüz dışarıdan gelen adamlar da ha burası ha o ışık bizim gibi ihtiyaçları davet ediyor gibi. Enteresan. Anlarlar ve oraya giderler, oradan yardım alırlarmış. Arap örfünde bu var. Arap örfünde. Şimdi pinti olan adamlar var ya. Onlar da. Onlar da tam tersini yapar. Gözükmeyecek izberli yerlerde yapar ve yaşarlar kendileri. İşte baktım ışıkları erkenden söndürmüş, yatmış. Evet. Şimdi kimse benim de şey bir yapmasın. Tanıdığım falan vardı. Evine misafir gelmesini erkenden ışıkları kapatır. Yani bir çay ısmarlanmayacak falan. Aklıma hep o gelir bu ayeti şey yaptığımız zaman. Enteresan ya. Şimdi bu nefsi kirletmek de böyle, nefsi saklamak da saklamak böyle. Şimdi buradaki nefsi saklamak, Arap örfünde burada ama bu ifade buradan gelir ama burada da o demek değil. Değil. Kendisini değil. Örtmek, kendisini saklamak da burada işte dini, imanı yönüyle, tamam mı? Ameli yönüyle kendisini kirleten, kendisini örten, din, iman kendisine bulunmayan, ahlak vesaire bulunmayan tarzında şey yapar. Bir de hani toplumu şey yaptığımız zaman toplumda da bir de silikler vardır. Şey bu defa onlar da kendisini örter. Nasıl örter? Evet. Münafıktır. Müminlerin arasında gezer. Gezer. Tamam mı? Evet. Ahlaksızdır. Ahlaksızlığı hani gizli başka yerlerde yaptığı zaman bu defa kendisini Müslümanların arasına İçinde. Geldiği zamanda da Müslümanların gizler. Arasına şey yapar. Kendisini gizler. Evet. Kendisini orada gizler. Böyle iki yüzlü bir hayatıyla şey yapar. Bunları da Cenab-ı Hak devamlı bunları da teşhir eder biliyorsun. Evet, evet. Cenab-ı Hak dünyada bütün amelleri şahitlendirir. Evet. herkesin gizlisini, saklısını er geç herkese dünyadayken duyurur. Yani onun inançsızlığını, onun amelsizliğini duyurur. Evet. Yani öyle duyurur ki Cenab-ı Hak, bir tarafta Hacı Hoca geçiren insan bir vilayetin birinde, bir yerde, onun devamını da anlatayım da ibret-i alem olsun yani böyle, evet, şey olarak. Enteresan. Hacı Hoca bilinen bir adam bir başka kentte Ramazan günü yanında bir gayrimeşru tele kız, hani bayanla sarhoş olarak trafik kazası yaptı ve dünya aleme o şekilde de iç yüzünü vurdu çok yani. Çok korkunç bir şey. Evet. Evet. Şimdi burada Kur'an'ın şeyine baktığımız zaman, şimdi şöyle bunları ben netini ifade edeceğim. Müslümanın net bu ayetler çerçevesinde nasıl olması lazım geldiğini, evet, noktasında bazı maddeleri okuyacağım. Nasıl? Mesela Müslüman Kur'an'dan öğrendiğimize göre pısırık, pasif olmaz. Tabii. Asr suresinin talihinde de belirttiğimiz gibi, eğer bir insan aklın ve dinin gösterdiği yolda azimle mücadele etmiyor, yanlışları gördüğü halde ses çıkarmadan bekliyor, zulme katlanıyor, deme lazımcılık ruhu ile yakın çevresinin ve içinde yaşadığı toplumun bozulmasına seyirci kalıyorsa, sabırlı ve hak üzerinde bulunan bir insan değildir. Evet. Tamam. Sakladı kendini. Evet. Çünkü pasifliğin ve pısırıklığın bir göstergesi olan katlanmak, ses çıkarmamak gibi davranışlar bir Müslümanın Kur'an'da belirtilen özellikleriyle asla bağdaşmaz. Ne var ki sadece sabırlı olmak ve hak üzerinde bulunmak da nefsin örtülü olmaması için kafi gelmemektedir. Zira sabrı ve hakkı tavsiyeleşmeyenler kendileri birey olarak sabırlı ve hak üzerinde bulunsalar dahi zarardan kurtulamayacaklardır. Evet, evet. Yoksulun yiyeceği üzerine teşvikleşmeyenler, bakın Kur'an'da dini yalanlayanlar olarak nitelenmekte, yetimi kerimleştirmeyenler ise mahşerde hayatları için önceden bir şey göndermediklerine pişman olacakları bildirilmektedir. Maun ve Fecir surelerin tahlilinde de söylediğimiz gibi, evet, yoksulun doyurulması Zariyat suresinin 19 ayetinde doğrultusunda sahip olunan varlıklar üzerinde yoksulun mahrum hakkı, yoksulun mahrumun hakkı olduğu bilinci ile bir lütuf olarak değil, bir borç, bir zorunluluk olarak hakkı teslim etme gerekliliği ile doyurulması. Yetimin kerimleştirilmesi ise eğitimin sağlanması, kendini gerçekleştirme fırsatı verilmesi, iş imkanı verilerek desteklenmesi gibi davranışlarla yetimin üstün kılınması, saygın hale getirilmesini, toplum içinde kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamayı ifade etmektedir. Evet. Şimdi bu nefsi arındırma ve nefsi kirletme noktalarındaki ayetleri şey yapıyoruz. Evet. Demek oluyor ki aklın ve dinin gösterdiği yolda azimle mücadele etmeyenlerin ortaya koydukları pasif ve pısırık kişilik nasıl örtülü nefse bir örnek teşkil ediyorsa, sabrı ve hakkı tavsiyeleşmeyenler de eninde sonunda zarardan kurtulmayacakları için örtülü nefsin örneği durumundadır. Nefsini bu örtenlerden arındıranlar ise, yoksul, muhtaç ve mahrumu mallı ve canı ile destekleyenler, yetimin saygın hale gelmesi için vakıf kurarak, okul açarak, burs vererek, kitap sağlayarak ve benzeri yollarla yetimlerin doğru ve yararlı eğitim almalarını sağlamaya çalışanlar, yanlışa karşı susmayıp her yerde ve her koşulda doğru yöntemlerle hakkı savunanlar. Evet. İşte nefsin örtülmesi de açıkladığımız şekiller, evet, dışında hiçbir hiç de salihlerden olmadığı halde kendisini onların arasında saklayan, isyan ve günahlara dalmak suretiyle nefsini gizleyen, küfrünü ve pisliğini, fücurunu başkalarına göstermeyen kimselerin durumu ile açıklanabilir. Evet. Bunda böyle açıklan. Önceki surelere geçen şeyler bunu açıklar işte. Bütün, Maun'u şimdi Maun'dan, şimdi Kur'an'ın geçmişinden buraya kadar okuduğumuz yöntemlere baktığımız zaman dediğim gibi insanın nefsini önce arındırması, iman etmesi, şirkten kurtulması ama şirkten imanı kurtaracak ama imanın bir yansıması vardı değil mi? Evet. İmanın bir yansıması vardı. Serhat. İman öyle boş yere durmak değil. İman neydi? İman olduğu zaman gece gündüz hiç her zaman işi her zaman vakit Rabbinin izniyle meyve verecek. Evet, yaz demeden, kış demeden, gece demeden, gündüz demeden her saat, her an Cenab-ı Hak küllahinin bir izni Rabbiha ifadesi kullanır orada. Devamlı. Yani devam her an, her saniye meyvesini verecek o imansa. İman değilse de o zaman yarım yamalıksa o da kendisini işte bu şartlarda örtecek. Örtmüş olur. Evet, şimdi bu noktaya kadar Cenab-ı Hak işte bize 7 tane referans vermek suretiyle insanın kurtarmasını ve insanın kendisine yazık etmesini anlattı. Evet. Bu bölümü bu, bu surenin. Evet. Bu bölümden sonra Cenab-ı Hak uyarıya geçti. Hı, uyarı kısmına uyarıya geçti. Uyarı bölümünde Cenab-ı Hak bize tarihten yine ne diyeceğiz? Arkeolojik kalıntılardan, antropolojik bilgilerden ibretler almamızı, öğütler almamız noktasında bir örneğe geçti. Şimdi ve bu da bu öğüt de çok enteresan. Yine salat ve salatın ikamesi yani o eksenli. Buyurdu ki Cenab-ı Hak Semud azgınlığı sebebi ile yalanladı. Evet. Eski kavimlerden. Bu kavmin ahirette en mutsuz olacak olanları, yani liderleri görevi kabul edip gittiği zaman Allah'ın elçisi onlara demişti ki Allah'ın devesine önem verin. Evet. Ve onun su içmesini, yaşamasını sağlayın. Evet. Fakat onlar onu yalanladılar. Bunun sonucundan korkmayarak da Allah'ın devesini, inciklerini kesip öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları değişime, yıkıma uğrattı. Sonra da yerle bir ediverdi. Salih Peygamber'le ilgili evet, bir şey burada bu. Salih Peygamber ve Semud kavmiyle ilgili bir örneği Cenab-ı Hak bize getirdi. Evvelden yaşamış bir evet, olay. Şimdi hatırlayacak olursak Resulullah'a ilk görev neydi? İlk görev, öğret. İlk görev şahsına öğren de topluma karşı da uyarıydı. Uyarı tabii. Ya Kum Müddessir suresinde toplumsal görevi ilk neydi? Uyarı. Evet. Uyarı ne ile yapılıyordu? Ya bilgilendirme ile veyahut da korkutma ile tarihçe. Evet. Burada kıssalar işte hem bilgilendirme geçmişte tarihi bilgilerle uyaracak hem de onların başına gelenlerden ibret alınmak suretiyle korku yoluyla da uyarı sağlanmış olacak. Yine iki yönlü. Ha, burada Semud kavmi dikkate etti. Şimdi önümüze Semud kavmi geldi. Güzel. Ve şimdi Semud kavmini A'dan Z'ye kadar çok öz ve sanatsal bir ifadeyle Cenab-ı Hak bize takdim ediyor. Semud kavmi. İki dakikamız var ona göre. İki dakikada şimdi şöyle diyeceğiz yani böyle Semud kavmi burada kavmi takdim edeyim ben. Hicaz ile Suriye arasında Vadil Kura'da yaşamış eski bir Arap kabilesidir. Kur'an'da bu kabilenin ismi 26 yerde geçmektedir. Ayrıca Salih Peygamber'den bahseden ayetlerde de onun kavmi olan Semud ile ilgilidir. O da tabii. Semud kavmi ile ilgili ayrıntılı bilgi Fecr suresinde geçti. Biz de anlattık Fecr orada. Fecr suresinde değil mi? Semud sözcüğü de suyu kıt demek. Suyun kıt olduğu bir bölge. O anlamda. Evet. Ve onun içi de deve misali falan. Şimdi suyun kıt olduğu bölgelerde hayvancılık, koyun, keçi vesaire değil. Evet. Hayat devecilik üzerine yürüyor. Orada. Yürüyor. Onun için Semud kavmi ve Allah'ın devesi. Ön plan çıkıyor. Şimdi bu Semud kavmine neler olmuş, neler yapılmış, Semud kavmi neler yaşamış, onu da öz olarak biraz sonra ikinci bölümde anlatalım. Onu da orada takdim edelim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı Refahat Yılmaz Beyefendi, birinci bölümde Şems Suresinin referans bölümlerinin açıklanmasından sonra Semud kavmini ile ilgili Rabbimizin bize verdiği bir örnek, ibret alacağımız bir örneği sunmaya başlamıştı. Oradan başlayalım isterseniz efendim. Evet, buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi Semud kavminin kim olduğunu öğrendik. Semud kavminin detaylıca Fecr suresini anlatıyor ama suyu kıt olan, dar suyu olan, kıt sulu bir bölgede yaşayan bir toplum. Evet. Peygamberleri de Salih peygamber. Ha, bunu Allah Cenab-ı Hak bize örnek olarak verdi. Şimdi tekrar hatırlatma yapayım. Bu Araplara verilen bir örnek. Araplar devamlı bu kavimle ilgili bilgi sahibiydiler. Gelir giderken biliyorlardı. Ha, onların gözünün önündeydi bu. Kalıntılarını biliyorlardı. Onun için o kavmin helak oluşunu, nedenlerini, nasıl helak olduğunu, neden helak olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Evet. Bizse ta Semud kavmini bilmemize lüzum yok. Biz de burnumuzun dibinde Bizans niye yok oldu, tabii, Osmanlı niye yok oldu, Bergama niye yok oldu, Helenistik bütün kalıntıları biliyoruz ya biz. Evet, evet, bu tamam. Civarda. Şimdi biz de onlar üzerinde araştırma yapmalıyız. Onların yok oluş nedenlerini hep biz de bilmeliyiz. Doğru. Tamam. Evet. Ha, bizi de ilgilendiren o da biz bunların şahsında biraz ayetteki bilgileri alalım. Onu da kendimize uygulayalım. Evet. Onu da kendi şey yapalım. Şimdi bu kavim. Şimdi ayetlere baktığımız zaman bak burada 11-15. Ayette çok enteresan var. Semud yalanlamalarına neden olan inançları. Evet. Yani Semud'un yalanlamalarına neden olan inançları. Dişi deve. Bu dişi devenin Allah'ın dişi devesi olması gibi olgular. Dişi deve. Evet. Şimdi burada bu üç noktayı çok iyi dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi birincisi, Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı. Yalanlamasının sebebi ne? Azgınlık. Heh. Evet. Şimdi azgınlık. Şimdi daha yeterli önce yeterli görmeleri. Heh. Değil mi efendim? Evet. Resulullah'ın peygamber gönderilmesi gerekçesi neydi Alak suresinde? Evet. Bak şimdi çok enteresan. Hani kella diyordu orada, sen niye peygamber gönderiyor ki Allah diye düşündüğü ne zaman peygamber, evet, ne gerek var? Kella innel insane leyata en rahu ustane. İnsan ki kendisinin zengin olduğunu, evet, böyle inanırsa, kendini öyle kabul eden varlıklı müstahni görürse de orada leyata, innel insan leyata. İnsan kesinlikle azar diyor. Azar. Kesin yani kesin. O bir şey yok. Ha, yok. Yani mal, mülkü, inancı, evet, aklın, imanın kontrolüne vermezse adam şımarık adamlar firavunlaşır. Evet. Evet. Şimdi aynı şeyi ileride de hani değişik ayetlerde göreceğiz. Cenab-ı Hak Harun'la Musa'yı firavuna gönderdiği zaman innehu tağadir. Tamam, evet. Firavun da azgındır. Azgındı o da. Şimdi, azmıştı. Şimdi aynı ifadeler. Firavun'a gidiş nedeni tuğyan, peygamberin Mekke'de peygamber yapılışı tuğyan, yani orada şem. Ha, demek ki aynı tuğyanı kimde yaşamış? Semud. Semud kavmi de tuğyan içerisinde imiş. Evet. Onlar da azmışlar. Azmışlar. Evet. Şimdi Tabii adam mal mülk sahibi olduğu zaman lordlaşıyor, tanrılaşıyor. Şimdi özellikle kontrolsüz ülkelerde, eğitimsiz, bilgisiz, bilinçsiz ülkelerde daima bir köle toplumu oluşur. Köle toplumu oluşunca o kölelerin bir de köle kul diyelim ki kul bir de sahte de olsa Rableri olur, ilahları olur. Evet. Her yerde bu böyle. Hep aynıdır. Yani değişen bir şey yok. Evet. Yani bu değişen bir şey yok. Bunların da bir Rableri oluşmuş, bir ilahlar oluşmuş, varlıklılarmış. Nasıl oluşmuş? Kimisini genellikle şeyde yani faiz tepecilik yöntemiyle harca borca sokarlar. Borcunu ödemeyenler Araplarda da bak kölelik tarihine baktığımız zaman köleliğin çoğu gönüllü köleliktir. Yani gönüllü. Harç borç nedeniyle bir varıp bir Rabbe sığınma. Ya. Ben senin ömrü billah kölenim. Doyur aynı evet. Kapındaki ineğin gibi, evet. Eşeğin gibi, ya, öküzün gibi. Gibi tamam mı? Boğaz topluluğuna şey sanırım ya. Kimlik evet. Kişiliksiz. Şimdi kendi köle yapıyor. Evet evet. Bu da bunlardan bir tanesi böyle. Burada bir şey daha dikkat çekecek. Şimdi bu öz ifadeleri söylüyorum. Sonra hepsini birleştirip bir şey yapacağız. Kompozisyon olacak. Onu birleştireceğiz. Tamam. Tablo ortaya çıkacak. Cenab-ı Hak burada tuğyanı belirtti. Onlar azmıştı. Sebebi diyor. Oydu. Evet. Şimdi arkasından şimdi bu ifadede Allah'ın dişi devesi. Şimdi Allah'ın devesi naka ifadesi kullanılır. Bu sözlük dişi deve demektir. Ancak Araplar her dişi deveye değil. Sadece iyi dikkat edeceğiz buna. 5 yaşına basan dişi develere ennaka derlerdi. Ayetin mesajın doğru anlaşılması için bu ayrıntının daima göz önünde bulundurulması gerekir. 5 yaşına girmiş dişi deve eti, sütü ve gücü itibariyle göçebe ve hayvancılık da geçinilenler için önemli bir ekonomik değer ifade etmektedir. En verimli çağ demek ki 5 yaşa. Şimdi tarım toplumu, adam devecik ama sıradan deve değil bu. Şimdi 5 yaşında. Bu dişi deve. Tamam. Şimdi en verimli çağında etiyle, sütüyle, gücüyle falan işte bugüne göre ne diyeceğiz biliyor musun? Fabrikalar. İyi bir fabrika. Değil mi? Gözüne evet. Şey yapacağınız böyle bir fabrika. Ekonomik ama yerler. Evet. Şimdi bu fabrika ama kimin fabrikası? Bu fabrika, kimin fabrikası? Kimin fabrikası? Orada Nakatullah diyor. Burada şimdi, Nakatullah. Bu fabrika, bu deve Allah'ın devesi. Yani? Bu fabrika Allah'a ait bir fabrika. Kamuya ait. Tabii ki var. Allah şimdi o gelsin Allah'ın devletinde. Mı olur? Şimdi Kur'an'daki bu ifadelere çok iyi dikkat edeceğiz. Evet, evet. Şu anda literatüre bakacak olursanız bak hatta utanmadan Peygamber Efendimize atfedilen hadislerde bile bu deve salihin devesi diye. Evet. Hani bir ifade var. Cennete giden hayvanların listesini verdirmiş evet, peygambere evet. De peygamberimiz de evet. Bu deve, hani Salih'in devesi evet. De, bilmem Ashab-ı Kehf'in köpeği de, bilmem evet. Üzeyir'in eşeği de evet, falan filan gireceksin, tamam mı? Bak anlamsın. Salih'in devesi de. Ve tarih de, bak şimdi iyi dikkat edecek olursak, bu ayrıntılar sonra vereceğim, ileride yerleri gelecek de. Şimdi deve, Salih'in devesi derler. Ve Salih'in devesini de bir kayadan çıkarırlar. Bir de o mucize olarak büyük hani böyle kayadan bir blok mermer bloğun evet. İçerisinden piyasaya çıkan, yarıp çıkan hani böyle bir deve olarak telakki ederler. Öyle bir olay yok. Peygamber bu toplum deveci toplum. Bak evet. Adı üstünde. Kavim neydi? Semud kavmi. Evet, Semud. Semud kavmi ne iş yapardı? Tarım işleri. Neden tarım? Tarım da hangi nasıl bir tarım? Devecilik kardeşim. Devecilik. Neden? Yaşadığı yörede su yok. Adı üstünde Semud kavmi. Susuz bir bölgede. Susuz bir bölgede hangi hayvan yetişir? Susuzluğa yeryüzünde hangi hayvan tahammül eder? Deve tahammül eder. Dikenle mikenle işte deve bir su içtiği zaman uzun tamam mı? Süre idare uzun eder süre idare eder. Onun için böyle bir toplumu örnek veriyor. Böyle bir toplum olursa bak şimdi Semud kavminin bu hali, o dar imkanlarda, unsur, suyu olmayan bir imkanlarda bile toplumsal görevi, nakatullahı varsa, anladın mı? Allah adına hizmet yapacak bir müessese olmak zorundalarsa, vay efendim geniş imkanlı olan şu yerler, biz, arazilerdeki, ya, şehirlerdeki orada yaşayanların bile, haline. Orada bile. Onların da akıbeti işte bundan 2-3 i̇şte. Sure sonra Kureyş suresinde gelecek. Ortaya ama çıkacak. Biz burada şunu dedim. Allah'ın devesi ifadesi. Şimdi bu ifadeyi şöyle bir düşünün. Allah'ın devesi. Allah'ın devesi olur mu? Allah deveye mi binecek? Evet. Devenin etini mi binecek? Sütünü mü sağacak? Ama öyle şimdi, geçiyor. Ha, bak şimdi geçiyor. Örneklerini bulacağız şimdi Kur'an'da. Bu tip Allah'a ait olan şeylerin önce. Şimdi. Mesela Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da ne var? Şimdi bilindiği gibi Kur'an'da Kabe'ye ne diyoruz? Biz Beytullah diyoruz. Beytullah diyoruz değil mi? Allah'ın evi. Allah'ın evi. Hoppala. Allah değil yatıyor mi? Mu orada? Orada oldu değil mi? Yani değil. Tamam. Evet. Burada. Şimdi Allah'ın evi dediğimiz zaman o ev, Allah evleri, kamuya ait yerlerdir. Herkesin. Ha, bugün de bildiğiniz gibi okullar, onlar gibi, hükümet konakları, kamu mallarının tümü, evet, aynı statüde. Aynı statüdedir. Evet, hepsi, evet, Allah'a aittir. Tabii ki yani. Allah'a aittir. Tabii ki. Şimdi Allah'a aittir. Şimdi hatta burada bir şey daha var. Böyle hani Beytullah, şu Kur'an'da Kabe'ye Beytullah dendiğini. Ha. Şimdi Kur'an'da ki geçen İsa peygamberle ilgili bir de İbnullah, Hristiyanların İsa peygamber Allah'ın oğlu, ha, deme, evet, şeyi var. Şimdi onun da iki tane anlamı var. Bak şimdi Hristiyanlar iki anlam, tane, ha, anlam çıkar onda. Birincisi cahiliye anlayışta, hani şimdi de hani baba oğul falan, ha, şeyle, evet, o anlayışa Sakat göre İbnullah, ha, var. Bu nasıl şey yapılır ama bir de esas da Sümerlilerden kalma bir şey daha vardır. Anası babası belli olmayan kamunun büyüttüğü çocuğu adı da İbnullah, Allah oğlu derler. Allah'ın oğlu derler. Şimdi anlaşıldı. Yani kamunun yetiştirdiği, evet, anası babası belli olmayıp da, evet, yani bunu kamunun yetiştirdiği çocuk esirge kurumundan yetişen gibi çocuklar var ya, onlara da İbnullah derlerdi eskiden. Şimdi tamam. Onun da şey yok. Ha, biz burada bu deve Nakatullah, şimdi burada şey yapacak. Neye ait? Kamuya ait. Kamuya ait. Kamuya, evet, ait. Buna ne diyeceğiz biz? Şimdi bu kamunun devesine, Nakatullah, biz ne diyeceğiz? Kamu malı. Kamu malı diyeceğiz. De, kamuya şey yapıldığına göre biz de o gün deveydi bu. Bugünkü bize ne geldi? Salatın ikamesi oldu. Salatın ikamesi. Salat oldu. Salat neydi? Destek, mali zihinsel yönden, destek, zihinsel mali açıdan yönden destek ve kamuya destek. Tamam. Evet. Kamuya destek değil mi? Tabii ki. Bu o gün işi bir deveyle sağlandığı için deveyle demiş. Bizde fabrikadır, okuldur vesaire yapılıyor şimdi. O da öyle. Evet. Bir de burada ayetteki geçen bölümde, hı-hı, yalanladılar. Değil mi? Bu kavmin en mutsuz olacak olan liderleri, bak şimdi, evet, oraya da geleceğim. Görevi kabul ettiği zaman Allah'ın elçisi onlara demiş ki Allah'ın devesine önem verin. Onun su içmesini, yaşamasını sağlayın. Yani bunu der misin? Bu kurum der misin? Şimdi o gün için deve, şimdi bu başka ayetlerde gelecek, su içmesi, su alması vesaire gibi şey yapacak da, tamam, bu kamu kuruluşunu yaşatacaksınız. Yaşasın, evet. Bunu yaşayacak bu. Ayakta tutacaksınız. Salat ikamesi vardı ya, evet, salatın ikamesiyle işte aynı ifade. Aynısı. Bu temsili bir şeyle yapılıyor. Tabii. Ama onlar ne yaptılar? Onu yalanladılar. Yalanladılar. Bunun sonucundan korkmayarak da Allah'ın devesini, inciklerini kesip öldürdüler. Kamalını harap ettiler, perişan ettiler. Kan ettiler de burada çok enteresan bir ifade kullanılır. İncikleri nedir? Şimdi deveyi ayakta tutan ne? Ayakları. Ayakları. Tamam. Şimdi burada ayakları kesme ifadesi ne? Cenab-ı Hak kullandığı ifade çok enteresan, biliyor musunuz? İncik. Yani incikler diyor ve incilik şeyinin akar sözcüğü. O bildiğin yani bıçakla kesme değil. Ha. Hani tırpanla böyle sallayarak kesme. Tamam mı? şey biçer gibi. Ha, biçme. Evet. Onu biçtiler diyor. Vay be. Bunu biçerek öldürdüler diyor. Bunu biçerek öldürdüler. Böyle inciklerinden, ayaklarından böyle incik, yani incik ayağın bir bölümüdür biliyorsun. Oradan tırpanlayarak onu şok ettiler, onu öyle öldürdüler. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musun şimdi? Evet. Normal bizim mecazdan buradaki istihari anlatımında. Ha, tamam, şimdi bu nedir? Biz eğitim kurumu. Eğitim kurumu. Eğitim kurumu ve diyelim sosyal sigortalar kurumu, Bağkur gibi sosyal güvenlik kurumları. Güvenlik kurumları. Ve bu tip insanların, işsiz adamların için çalışacağı kamu fabrikaları. Evet. Devlet fabrikaları, özel değil bakın. Şimdi hani özelleştirdiler ya. Evet. Zamanındaki Yeti Banklar, Sümer Banklar falan var ya. Yok oldu. İşte ha, yok olanlar var ya işte evet. Onlar ha. Onun inciklerini kestiler. Evet. Gelir kaynaklarını kuruttular. Ödeneklerini vermediler, aidatlarını vermediler, tamam mı? Evet. Ve gerekli, ne diyeceğiz, revizyonu da yapmadılar. Revizyon hani fabrikalar çöktüler onlar. Tamam, onu köhneleştirdiler. İncikleri gitti. Ha, incikleri gitti. Ondan sonra da onun hepsi çöktü, mahvoldu, gitti. Evet, evet. Şimdi anlaşıldı. Şimdi burada bu ayette bir başka sır daha var. Bir şey öncelik daha var orada. Şimdi isim bahse eşkaha diyor. En mutsuz, en bahtsızı diye sanki bu naneleri koskoca Semud kavmi bir kişi batırmış gibi. Gibi değil. O deveyi yani Nakatullah'a bir kişi inciklerinden kesmiş gibi bir kişi üzerinden en bahtsızı, en bahtsız, en kötüleri diyor. Evet. Şimdi en kötüleri diyor. En kötüleri, evet. Evet. O en kötüleri diye ifade etmesinin sebebi ne? O tek kişi mi yani? Evet. Her, tabii bir kişi de o. Ama şey yapan bir kişinin üzerinde şey yapıyor. Evet. Şimdi isim bease sözcüğü uyum ifade eden bir sözcük. Yapan bir kişi. Ama yaptıran toplum. Pasif kalıyorlar. Ha, şimdi onu pasifliğiyle veyahut da yönlendirmeyle, algı operasyonları şuyla buyla, bu kurum bunu boş boşuna besliyoruz, boş boşuna niye şey yapalım falan filan gibicesinde. Şimdi. Onun şeyde en şeyi orada bir kişinin üzerine şey yapıyor. Toplam. O kişi, neden o bir kişi dediğim zaman, şimdi tabii en eşi, şimdi onun adını bilsek bulsak da hani öyle onları da şey yapabilsek. Kesinlikle. Falan ama evet. Onları da bilemiyoruz ama her şeyi bir kişi yani eşkaha dediği zaman onların yöneticisi. Yöneticisi. Tabii şimdi onların yöneticisi. Onların yöneticisi ne yapmış? Şimdi şöyle atasözümüzde ne var? Balık baştan kokar. Demiş. Balık baştan kokar. Ha tamam. Balık baştan kokar. Evet. Tamam. Bir de İsra suresinde, bak şimdi çok enteresan, İsra suresinin 16. ayetinde, Enfal suresinde ki ayetlerde birkaç tane şey değineceğim burada. Enfal suresinin, şey İsra suresinin 16. ayetinde. Buna değerli izleyicilerimiz her zaman uyanık olsunlar. Bu örnek güncelimizde de, devletlerde de, her devlette geçerlidir. Bu kura her zaman yani geçerlidir. Bir devletin paydar olması da, mutsuz olması da, batması da, bitmesi de bu ayetlerdeki sırda gizlidir. Şimdi orada liderlerinin bir ülkeyi batırdığını ve o ülkeyi yani o kavmi yok ettiğinden bahsedilir. Evet. Peki 16. şeye, İsra 16'da yok ve ya, biz bir ülkeyi değişime, yıkıma uğratmak istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine hak yolda olmalarını, hak yolda önderlik yapmalarını emrederiz de onlar bunun aksine orada hak yoldan çıkarlar. Artık oranın üzerine söz hak olur da biz orayı kökünden darmadağın ederiz. Evet. İşte bize Cenab-ı Hak burada kısacan Semud kavmi Nakatullah'ın inciklerini kesmek suretiyle yok ettiler, mahvoldular. Ha sonradan da yani yok eden de bir baş birileriydi, tek kişiydi, liderleriydi. Burada da tekrar ediyorum. Allah bir ülkeyi mahvetmek isterse, yani isterse dedim kendisi mahvetmek istediğim tabii değil. Onun toplumu, o kavmin ileri gelenleri, güç sahipleri yapmaları gereken görevi yapmazlar. Ondan sonra ülkelerinin, kentlerinin felaketlerini hazırlarlar. Duyarsız bir toplum olurlar. Duyarsız toplumun şeyi, ondan liderler de onlara şey yapar. Bak şimdi şöyle bir şey daha var. Şimdi bir o ayet daha gelecek. Enfal 60. Ve sadece sizden bak kendi benliklerine haksızlık edenlere isabet etmeyen toplumsal ateşlerden korunun ve hiç şüphesiz Allah'ın azabı çetin olan olduğunu bilin. Evet. Ha, şimdi efendim o yaptı bu yangında sen de yanarsın. Tabii. Kim hepsine? Allah'tan gelen musibet sadece yapana değil. Hepsine sirayet eder. Hepsini yakar, hepsini tutuşturur. Neden? Duyarsızlıklarından dolayı onlar da suçludur. Evet. Tamam. Bir memlekette hain, beceriksiz bir tanesi bir memleketi hani idare ediyorsa o ülke batar mı? Evet, evet. Halk da onunla batar. Neydi? İlgilenmediklerinden dolayı, devletlerine, yurtlarına, şehirlerine sahip olmadıklarından dolayı o da batar. Evet. Onlar da azabı duyar. Hepsi duyar. Onun için işte burada bak şimdi genel şeye gelecek. Hani güneş, evet, şemse, kasem, şimdi insanın kurtulması var ya. Evet. Burada nasıl oluyormuş? Ayı izlersen, güneşi izlersen onun gündüzün, onu aydınlıktan istifade edersin. Ama İşte Kur'an'daki olan bu ayetlerden sosyal hayatta, siyasal hayatta da evet. Tamam mı? Örnekler alırsan, bunu hayatına geçirirsen bu ayetleri, Allah'ın bir düsturlarını aynen, sorun yok. O zaman her güneş aydınlık. Neden? Evet. Her taraf aydınlık, yeryüzü aydınlık, cilalanmış onu pırıl pırıl her evet taraf varlar. Pırılmasa orayı ne diyor burada? Zifiri karanlık. Zifiri karanlık evet yok edildi dönüyor. Yani. Ve işte elçiler de devamlı bunlara uyarısını yapmakta uyarmış. Her zaman işi evet böyle. Şimdi bakacak olursan yani şöyle bir ülke bir şey olarak değil yani bir şirket olarak düşün. Öyle mi? Aynı örnek verebiliriz. Tabii tabii tabii, tabii. Bir duyarsız bir vatandaşı yönetici yapacak olursan, ehil olmayan birisini yapacak olursan devlet o da onu batırır, bitirir. Tabii. Veyahut da bir şirketi de veyahut da bir iş yerinin yöneticisi babadan oğula geçtiği zamanki dirayetsizliği, evet, ehliyetsizliği düşünecek olursan işte Cenab-ı Hak burada da tekrar edelim o ayetlerin şeyinde evet Rableri de günahları dolayısıyla onları değişime, yıkıma uğrattı. Sonra da yerle bir ediverdi. Günahları sebebiyle. Günahları ne? Duyarsızlık. Duyarsızlık. Tek kişinin yaptığı bir şeyden dolayı evet görüyorsunuz. Evet, onlarınki duyarsızlık. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bu güncel mesajı verecek miyiz? Vereceğiz, vereceğiz. Güncel mesajı tabii ki vereceğiz. Şimdi, geçen programda da hani şey yapmadık. Aslında birinci bölümün şeyini verebilirdik. Evet. O programın sonunda ama tam bitmemişti. Bu tüm şimdi olarak tamamını daha verelim. Daha Şems suresinin güncel mesajı. Ey insanlık! Kur'an'ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur'an'ı izleyen elçi ve müminleri, Kur'an ışığı ile aydınlanan toplumları, Kur'an ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hale getiren ilke ve anlayışları, benliğini bulmuş kimseleri ve benliğini bulduran etmenleri, kanıt gösteririm ki, benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur, onu örten de kesinlikle zarara uğramıştır. Allah her insana, her nefse taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini, günah işleme ve Allah'ın koruması altında olma yeteneklerini ilham etmiştir. Parantezde onu bildirmiş olayım. Ey insanlık, tarihten ders çıkarın. Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı. Ahirette en mutsuz olacak olanları, liderleri görevi kabul edip gittiği zaman Allah'ın elçisi onlara demişti ki Allah'ın koyduğu sosyal kurumları oluşturun ve onları ayakta kalmasını, yaşamasını sağlayın. Evet. Fakat onlar onu yalanladılar. Bunun sonucundan korkmayarak da Allah'ın koyduğu mutluluk ilkelerini kaldırdılar. Onları ayakta tutan gelir yollarını tıkadılar. Rableri de günahları dolayısıyla onları yerle bir ediverdi. Bu toplumlar gibi davrananlar, Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri kaldıranlar, sosyal kurumları ayakta tutan gelir kaynaklarını kurutanlar da kesinlikle bu Semud toplumu gibi yerle bir olacaktır. Evet. Güncelimizde uygulanan aynen açık ortada. Evet. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Süremiz de sona erdi. Hayırlısı olsun inşallah. Başka bir programda buluşmak üzere inşallah. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir program buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Sağolunuz.